प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा। कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। देखता हूँ जहाँ तुम्हें देखता हूँ जहाँ तुम्हें तुम हो, देखता हूँ जहाँ तुम्हें तुम हो। और नजारों में क्या नजारा है, और नजारों में क्या नजारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है।